إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق بروم بي عز وجل شي سنو درس بيغا خمني مو أجو شي سنو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان تنكي أمل قد قجر ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala. Mu melni ba legi ñi ngi ci ñentelu buntu bi, don nañu rombu yenn ci ay nga xamni rotna, don woné la nga xamanteni ni mom moy dunduk xol ak ok leeram na muy mel ak resultat bi muy jural jambi te moy texek aduna ak ko al-akhirah waye kadalika xol bo xamanteni ni kadalika xol bo xamanteni ni dafa daldi fatu daldi lendem na muy nekké ci jafé jafé fi ci aduna kadalika na muy nekké ci jafé jafé ci al-akhirah. Borom tore bi way di continuer di wax nan qala ta'ala faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam waman yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadhalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun. فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه، وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج. من يسنو برمنينا كنغا خمني صبرم دفكو نم جندي فمن يريد الله أن يهديه دفالكو أك هداية أك جنديكو sunu borom ne yashrah sadrahu lil islam da fay yatal khoram yatal dennam ci islam mango khol ba day nangu islam day nek borom denn bu ya nga xamni day meuna xejjo islam xam nga amna ci nit ñi ño xamni xejjo wuñu islam bo ne islam rek nga gis sen khol wañaru mu dadi feñ ci sen kanam wal iyaazu billah. Sunu borom ne nak kamu nam gi reeral nga xamni koku day sanku neena yaj'al sadrahu dayiqan da fay def xolam bobu mu nek xol bu khat mangok gis lol nek ci jafé jafé ci jafé jafé jo xamni tollu na ci melni ku yek jëm kaw asaman xolal comparaison bi bu baax nga bayyi xel xam nga ni sa yoy gëna yek di jëm ci altitude manam fu gëna kawé sa oxygène di gëna néw gis nga ko sa dënd di gëna séré wu mu melni sa dënd bi day xat mangok lolo tax gis nga comparaison bi ñew place am lol ki nga xamni sunu borom namaluko ñub sa ya ko xé islam rek xol bu metti deun bu séré deun bu xat la ci jëlé melni ko xamné dañ ko nan yéegal nga jëm kaw asaman ni muy dissé ci mom ni muy amé jafagne jafagne pour mëna accomplir lolé ñuko sant sunu borom né kadhalika nika nonu nak naj'alul yaj'alul lahu rijsa noné la sa bolom di défalé ak rijs ala allazina la yu'minun ci nga xamni gëmuñu batu rijs mufassirun yi wax ci wax yu yaatu te am solo ñenn ku mel ni Ibn Abbas dañuy wax ñu ne rijs moom mooy sheytaane. Bu ko defee yusallitu llahu ala alladina la yu'minun ash-shaytan, sunu borom bu boobaa ña nga xam ni ñoom gëmuñu day daal di boyal ca ñoom sheytaane. Bu ko defee sheytaane daal di leen sadd, maanaam jinne sadd leen magoog. Am ci ñeneen ñu ko firee al iqab muy mbugal magoog, mbugaluk àdduna. Am ci ñu ko firee akuk sobe, sobewuk xol, muy tilim tilimuk xol ak lëndamuk xol. Yooye yépp da ngay gis ay maana yu jegala ndax sheytaane topp ko dafay waral mbugal, mbugalu àdduna ak bu àlaxira. Topp sheytaane it dafay waral xol bu tilim, xol bu sobewu. Kon gis nga maana yooyu yépp ci rijs ay maana la yoo xamante ni nii yu jege yoo la. Waaye loolu kan la ñeel? Mi ngi ñeel ki nga xam ni sunu boroom daf koo seetaan mu sànku ba sheytaane am ci moom pouvoir magoog, sheytaane domine ko. Kon da ngay gis ne sunu boroom suy gindi jaamam gindi googu day ànd ak akuk aar, akuk càmm, akuk protection boo xam ne sunu boroom daf koy protéger contre le mal, protéger ko contre le diable muy sheytaane, protéger ko contre démo yi muy sheytaane yu ndaw yi. Moo xam nag sheytaane nit la ak jinne mangoog. Moo tax sunu borom ne sheytaane moom pouvoiram innama sultanuhu ala alladina yatawallawna, sheytaane xam nga ci ñam la am pouvoira ñi pactise ak moom magoog, ñi nga xam ni dañoo méngoog sheytaane. Sunu borom mu ne pouvoiram ci ñooñu lay daw, ñooñu daal am na ci ñoom pouvoir magoog. Waaye jaami borom bi tabaraka wa taala ñi nga xam ni dañuy sellal di borom xol yoo xam ni leeru wax yu ak ruux bi sunu borom wàccee àgg na ci seen biir xol ba toog fa nam fa war a tooge, ñooñu sheytaane du am ci ñoom pouvoir, sheytaane du am ci ñoom kattan, sheytaane du leen domine. Kon nga gis ndeke sheytaane moom jubluwaayam mooy prendre le contrôle, jël contrôle xolu doomu aadama. Bu ko defee mu daal di koy domine mangoog. Loolu moo tax toujours daf lay tegal ay ndëgg sërëx muy ay piège yoo xamante ni nii daf la ciy jéem a fakastale, daf la ciy jéem a fakastale mangoog. Mu bokk nag ci piège am yi gën a rëy mooy fexe ba yàq sa xol, yàq say jubluwaay, yàq say yéene. Imaginel koo xam ni mi ngi ñëw di julli te yéeneem ci julli boobu du yàlla, gis nga, wala muy def benn effort ci diine ji te effort boobu muy def ci diine ji du ngir yàlla, day nekk lan habaan mansuura, day nekk ngelaw buñ jëri. Def nga effort amilatun nasiba tasla naaran xaamiya ci benn ci tafsir yi, jëf nga sonn nga tàbbi biir safara. Ibn Jawzi dafay nettali ci talbisu iblis waa ji nga xam ni dafa am aw nit yu doon jaamu benn xërëm, benn garab. Waa ji jóg ne day dagg garab gi, sheytaane ñëw gaar ko dox digganteem ak garab gi, ne ko doo ko dagg. Waa ji ne ko dinaa ko dagg, sheytaane jàmmaarloo ak moom. Waa ji domine sheytaane ndax ba muy jóge ca këram yéeneem moo doon lan naa ko dagg te yàlla tax. ba mu jamalo rek sheytane mu dominer sheytane sheytane nako legi bal ma nga bayima te nga baye garab gi sa yo yewo rek bo xole fa nga teud dina am luma la fa defal sheytane corrompre ko biko sheytane corrompre mu dadi delu yew am lum gis ci copar ci fam te don ci ëlëk sa ba mu yew waté mu xol gisul dara mu dadi mer jog jëlat sem miñam ne day daanel garab gi waye bi yon nak sheytane ñew gar yonam mu songok sheytane sheytane domine ko jaay ko doole ay capacitém wañéku mën mënam wañéku ndax lan ndax djublu wayam bi yon nekul yalla waye ñaka gis koppar yako sheytane dik kon xolal koke ak famu tollon nako sheytane detélé nako sheytane danélé lolou dila wo ci lan dila wo ci nga gëna bayyi xel sa bir nga gëna bayyi xel sa xol du lu nek rek nga tataan ko ci surtout nak bo jëme ci jaamu yalla du lo deg rek nga duggal ko sa bir xol dedet war nga setantel mbiri muy jaar famu wara jaar di tegu famu wara tegu borom téré bi mu ne kon ñi nga xamni suñu borom daf leena gindi ñu am leeru ngëm ñom de dañuy am deunugu feex deunugu yaatu manam ak banex ak teddenge day nek ci seen bir deun yi waye ñi nga xamni ñom ñoy ñoñ reer ñom de ci deunuy xat ak jafé jafé ak xat xati choono ci lañuy nek ko defé kon ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.